Ons gaan saam lees uit Galasiërs 5. Ek lees daarvan vers 2 tot en met vers 6. Die opskrif daar by Galasiërs 5 vers 2 is die Christelike vryheid. Kyk, ek Paulus sê vir julle, as julle julle laat besny, sal Christus vir julle geen betekenis hê nie. Ek sê dit weer nadruklik vir elkeen wat hom laat besny. Hy is verplig om die hele wet van Moses te onderhou. Julle wat van julle sonde vrygespreek wil word deur die wet te onderhou, julle het julle band met Christus verbreek. Julle het die genade van God verbeer. Wat ons betref, deur die werking van die Gees is dit ons hoop en verwagting dat ons deur te glo vrygespreek sal word. In Christus Jesus is dit nie van belang of jy besny is of nie. En dan die teksgedeelte, al wat van belang is, is geloof wat deur liefde tot dade oorgaan. Hy gee hele agtergrond van 'n teologiese, kom ons sê teologiese fundering oor hoe die wet werk en besnydenis werk en goed waaroor hulle verskil het in daai tyd. En dan kom hy eintlik tot die konklusie en sê al wat verblang is, is geloof wat tot liefde oorgaan. Ek lees tot sover. Ek het die afgelope week net dit weer besef met die kitsbank. Dit is nou maar klein goedjies wat ek dink hier een soort van 50 jaar oud is, en dan die Facebook wat hulle sê, 1/4 van die wereldse bevolking op Facebook is, of Facebook toegang het, en ek voel toe goed, ek het so 5 jaar gelede, het ek iemand wat saam met my in die Weermag gesoek, te besluit, ek raak ook nou een Facebook lid, en ek is ook op Facebook, alhoewel ek nou nie actief is, maar ek is een van die 1 uit 4 mense in die hele wereld. Maar dit is net eintlik ongelooflik, het ek gedink, op wat 'n manier die wetenskap en die tegnologie en die rekenaars wetenskaplik is op verskillende vlakke. Die bioloë en die chemisie en die fisisie en op landbouterrein, dat was weer die afgelope week, wat hulle net verduidelik het hoe hierdie hommeltuie in die landbou toegepas word en hoe die... Ek dink, ek vraag verskoning, dis hierdie mikro, ek sal maar een versigtige bewegings maak, die technologie is nie so goed altyd nie, hoe hierdie hommeltuie op die grensdrade van die boere is, wat hulle nie eers met hulle pere of hulle motorfietsen moet ry, of petrol uit te ry, om net by hulle lyndrade uit te kom nie. Die wetenskap het ons verskrikkelijk baie gehelp, om anders te leef, om anders aan te trek, en om herinneringe te kan hê en te kan opdiep. Ek het afgekom op iemand wat na 'n boek verwys en ek het nie die boek self gelees, maar ek het die opsomming van die boek gelees waar Van den Beukel, hy is 'n Nederlander, waar hy, die boek se titel is Met ander oë oor wetenskap op soeke na sin, en dan praat hy oor hoe goed die wetenskap ontwikkel is en op verskillende terreine. Maar dan sê hy, die wetenskap kan nie, al hy goed kan nie vir ons help om betekenis van ons lewe te gee nie. Hy sê ook dat dit help miskien vir ons om 'n klomp goed in die lewe te verklaar, maar dit help nie vir ons om sinne betekenis te kry nie. As iemand sê, hy bijvoorbeeld, en ek het van Picasso se een van sy skilderye, het ek daar vir u op, hy sê, iemand kan voor 'n skildery van Picasso, kan hy kom staan, en as jy bijvoorbeeld 'n skeikundige is, dan kan jy mooi ontleding gee van al die samenstellings van die verf, wat nou in die skildery gegee word. As jy 'n fisikus is, kan jy nou mooi praat oor die terugkaatsing van die lig, wat na die oog kom en vir jou alles daarvan vertel. As jy neurofisioloog is, kan jy nou verduidelik hoe die ligprikkel van die skildery van die senuwee af op jou senuwese sisteem kom en die chemiese reaksie wat dit nou veroorsaak, alles wat nou gebeur, hoe daai beeld nou in jou brein kom en hoe jy hom nou dan kan verstaan alles wat in daai skildery is. En hy sê, om die betekenis van een skildery te verstaan, kan jy nou, al die mense kan jy nou by mekaar sit, en dan kan jy nou vir hulle sê, kry jylle gemeenskapelike gemeene deler, en dan sê jylle vir ons wat die skildery nou beteken. En hy sê, dit gaan jou nog help om dit te kan doen nie. Hy sê, jy het een sekere hoeveelheid kennis nodig, maar die kennis is nog niks, daar is iets van jou wat jy moet, as jy na so ding kyk, wat amper aan jou geopenbaar moet word, wat een diepere sin en betekenis vir jou gee, al het jy al die wetenskapelikes en al die mense soort van by mekaar. Marius het verlede sondag oggend my collega voor die uitreike gepraat oor die liefde van Christus wat ons, wat maak dat jy dit kleine ander mense toe gaan? Die liefde van Christus wat ons dring. Die geloof wat in ons woon. Die meeste van u wat hier het nog Gerner se boek in Katkasasie gehad en daar spesifiek is mooi geleer wat geloof is. Dis is te kennis. Hulle sê geloof is kennis plus vertroue. As ek is een soort van klomp kennis wat ek het, kennis van die Bybel, wat Jesus Christus kom doen het, van Godse pad wat hy met die mense geloop het, een klomp kennis wat versamel word, ook selfs oor die theorie van geloof, maar dan het ons ook geleer, daar is een stuk vertroue, wat moet plaasvind. Daar is iets, van, as jy al hierdie goed leer, en as jy alles verstaan, is daar iets wat geopenbaar moet word, wat binnen jou, kom ek sê, wat ons sê, binnen jou hart gebeur. En dit is so, dat hierdie vertroue eintlik amper niks kan wees nie. Dat my geloof bloot op kennis kan wees. Ek het daarmee groot geworden, en soveel mense kom as hulle ouer is, sê, weer ek my jare het ek dier die sondagskool en die kerk en al die goed gestaan, maar ek het die jare eintlik geken nie. Daai stuk openbaring wat in my gebeur het, daai mysterie van God wat werk en wat in 'n stuk verhouding gedefinieer word, dit het nooit met my gebeur het. Galasiërs 5 praat oor iets daarvan, van iets wat van geloof in jou moet gebeur. Geloof wat op 'n manier vir jou bring tot iets. Geloof wat aan jou geopenbaar word en met jou praat, want so baie keer gebeur dat mense glo en hulle is deel van 'n kerklike systeem. Vra maar vir predikante wat moeg is omdat hulle ervaring het van mense glo, maar daar's geen pad in lewende verhouding wat mense met die Here het, om hulle juist tot by die dade te bring nie. Galasiërs 5 vers 6 kom sê, geloof kry betekenis as dit tot liefde oorgaan. Geloof kry betekenis, op 'n ander manier kan ons sê, as dit gelewe word. Geloof kry betekenis as dit gelewe word. En as ons te veel klem plaas op die soort kennis wat geloof is, dan mis ons eintlik die punt, teenoor die soort geloof of die soort lewe wat dit vra. Ons kan baie keer ook in ons eie kerk redeneer oor verskillende standpunte. Ek onthou die jare se debat wat daar was oor die Belharbelydenis of oor verskillende belydenisse. Almal van ons is bewus is oor die gedurende debat, en dit wil nie einde kry nie oor die gay debat wat daar in die kerk is. In ons kerk in die besonder, en dis deel van die gereformeerde kerk, is daar jarenlang in dikke boeken wat geskryf word oor hoe precies moet een mens glo, wat moet een mens glo, is dit nou recht as jy so glo, of as jy anders glo. Dis Diderius Erasmus, een theoloog, waar ek voor baie lief is, ons is nou in die tyd van die reformatie, hy is ook een van die gereformeerde theoloog gewees. En hierdie tekst was, dis Diderius Erasmus' sy geliefde tekst, want hy het soort van teen Luther en Calvin gestaan, wat verskriklik staat gemaakt, of verskriklik gedryf het, omdat hulle uit die akademiese omgeving gekom het, oor korrekte belydenis. En daarom, die kerkgeskiedenis is vol van debatte en skeuring, wat in die kerk was, oor die korrekte verstaan. En dis Diderius Erasmus, wat ook een geleerde man was, hy het gesê, maar die debatte gaan hem eindelijk nie aan nie. En dan het hy onder andere, het hy verwysing na die debat oor die drie eenheid van Christus, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Geest. En hy sê, as God nou werk, wie is het nou rarig? En dan, na al die debatte, en dan hou die kerk concilies daar oor, en dis Diderius Erasmus gesê, maar dit maak eindelijk nie saak nie. Dit gaan oor die soort lewe, nie oor die soort geloof wat ons moet hê nie. En ons kan wonderlike dogmas of leer kan ons in die kerk hê. Ons kan sê, maar ons glo wonderlik reg. Maar Galasiërs 5 sê, geloof wat in liefde oorgaan. Maar op 'n manier, as ons van hierdie liefde praat, het ons mense nodig. Ek het mense nodig om God se koninkryk te verstaan en te beleef. Ek moet, hierdie liefde moet ek kan dit toch nie toch in die lucht uitleef. Ek het ander mense nodig, om iets daarvan te verstaan. Ek het afgekom op sommer in my soeke na, daar in my archiewe op die ou verhaalkie, of nie verhaal, nie die fliek, The Italian for Beginners, Italiaans vir beginners, dis een fliek wat nou jare gelede was, en hierdie fliek handel oor die Andreas, wat een jong predikant was, en hy is na die klein gemeentekie gestuur, en daar, die predikant wat in die gemeente was, was een oud dominee, en hy het een strijder, hy het met die orrelis gehad, en hy het mekaar gestamp, en daar was moeilikheid in die gemeente, en hy het nou hierdie oud dominee gaan aflos. En die Andreas, die jong dominee, het geglo dat Godse koninkryk bestaan, as Godse koninkryk bestaan, moet het binnen en tussen mense wees. Hy sê, Godse koninkryk, het hy gesê, vir die oud dominee, en toe die oud dominee, wat nou die moeilikheid gemaakt het, moet nou vir hom die dinge in die gemeente verduidelik het, en die oud dominee het gesê, nee, maar Godse koninkryk is een stuk abstractie, dis goed wat ons net moet inglo. En die jong predikant het vir hom gesê, maar as dit nie bestaan tussen mense nie, en verhoudinge nie, dan bestaan het mos hier erg. En die oud dominee was briesend. Maar die jong dominee Andreas het volgehou, en hy sê, as ons in God glo, moet dit hier wees, hier tussen ons. In mense se medelye met mekaar. In ouerskap en in vriendskap. In uitreikende woord na mekaar. In die arm wat ons om 'n geliefde sit. In alles wat goed is en in mense wat op een of ander manier van mekaar gebind word. En Andreas het begin preek, die hele fliek gaan en hy preek, maar die banke is leeg en so preek hy, en hy preek en sy preek. En toe het hy begin om 'n aanklas vir Italiaans, vir beginners, Italiaans vir beginners bygewoon. En daar was allemaal wat die ou klasie bygewoon het, was eintlik mense wat alleen is en wat eensaam was, verlate en weerloos. En so het in die fliek, soos hy ontplooi het, die theologie gestalte gekry met wat tussen en met mense gebeur. In die sagte aanraking van mense met mekaar, en die een wat die ander een sy hare sny, en die ander een wat vir die ander een kos gee, en hoe hulle mekaar help. En ek het net weer, toe ek daar oor nagedink het, besef, Ons kan makkelijk denk dat kerk wees gaan om nou nie oggend te wees, na goeie preek te luister. En die gevaar is nog groter dat ons dit in die stad verloor. Maar elkeen van ons eigenlijk maar net bezig is om ons eie ding. As ons leer in theologie, wat mooi en goed is, as ons nie dit bring by mekaar nie, by ander mense nie, hoe ons ons hand vir mekaar moet gee nie. En daarom het ek net weer besef, dat ons het ander mense nodig om God te sien en te beleef. Ek het een goeie vriend wat baie moeite met my doen, en hy gee klas ergens, en hy het nou een soort van studieverlof, en hy bel my nou die dag, en hy sê, hy wil sommer net een draai by my kom maak, en hy kom by my, en hy sit daar vir 1 uur of 2, denk ek, het hy by my gesit. En ek kom toe achter nie, maar hy kom doen eindelijk nou niks by my nie. En hy het so mooi vir my verduidelik, hoe ons mekaar nodig het, hoe ons ander mense nodig het, hoe hy vir my en ek vir hom nodig het, dat ons Godse beeld al hoe meer in ons gestalte kan kry. En dit het te doen dat ons mekaar bedien met ons tyd en met ons geld en met ons goed. Die prentjie wat ek as agtergrond het en ek het dit daar oor die paradys voel, kom sit net op die hand van die een wat het nie vasthou nie. Ons moet met oop hande leef teenoor ander mense. Hierdie klomp kinders wat hier op hierdie uitreik gaan, 150 of 160, julle was ook al op sulke geleenthede, waar jy met mense te doen wat zwaar kry, wat mense wat minder het. As jy begin gee en jy leef met die oop hand, dat jy nou vir daai een miskien iets beteken, is wonderlik. Maar jy word self verander. Ons het ander mense nodig. Ons het diensbaarheid nodig om self te kan verander. Maar Marius het verlede Sondag, het hy so mooi gesê, geloof gaan nie daar oor wat die Here vir my kan beteken nie. Maar ons word juist verander as ons mekaar se hande vat, as ons dienend raak vir mekaar. Dis miskien 'n omstrede aanhaling van Paulo Coelho wat ek baie voor lief is. Hy sê, no one can desire the love of God without first knowing human love. Hy sê ons begeer het, maar ek het gedink, mens kan eerder sê, ek kan nie Godse liefde so verstaan, as ek iets van mense se liefde beleef nie. Baie mense wat vir God verloor, beleef dit juist nie in hulle verhoudinge met mense nie. Geloof is 'n abstrakte ding, maar geloof kry gestalte, as ek het beleef in my verhouding met mense. En daarom sukkel ons om God te beleef sonder menslike liefde. Ons sukkel daarmee. En ek sluit af met iemand wat in die Fransiskaanse theologie of 'n Fransiskaanse monnik is. Hy sê, hier in die glasnot in perestroika tyd, glasnot wat beteken oopheid in perestroika reformatie, het die Russiese orthodoxe kerk, Rusland was mos nou soort van amper ontoeganklik, en toe die grense oopgegaan, en die Russiese kerk het ook soort van oopgegaan, jy kon nou in Rusland kom, en toe het hy die Russiese orthodoxe kerk, het hy besoek, en hy was die oggend daar in die diens, en het was vir hom wonderlik om daar in die kerk soort van te kom. En toe wou hy nagmaal die oggend bedien, maar die Russiese priesters was baie agterdogtig teenoor alle vreemde westerse invloede en hulle het 'n soort van 'n baie weerstandige of 'n teenkant houding soort van gehad. En toe die nagmaal bedien is, het die priester nie vir hom nagmaal bedien nie. En dit was vir hom 'n verskriklike teleurstelling, want dit was vir hom 'n wonderlike ding om daar te kom en om in die Russiese kerk te wees. En toe het hy nou uitgestap en het nou Hy het soort van teleergesteld uitgestap en toe hy soort van na die kerk in die straat afstrap toe, kom hardloop hier iemand van achteraf en hy tik hom op die skouer en hy sê vir my, ek wil net gou vir jou nagmaal bedien. Dit is toe die man wat laas om in die kerk gesit het. Hy sê maar, ek het gesien, die priester wil nie vir jou nagmaal bedien nie. En hy vraag vir die ouma, weet wat maak dat jy dit nou vir my wil kom doen? En hy sê vir hom, baie mooi, soms moet jy mense meer lief hê as wat die kerk vir jou toelaat om te doen. Soms moet jy mense meer lief hê as wat, of het nou die kerk of die omgeving of wie ook al vir jou voorskryf, of jou gevoel vir jou voorskryf, of jou natuurlijke instink voor te skryf. Soms moet jy mense meer lief hê. En hy sê, en hy noem dit glasnot liefde. Hy sê, vir 30 jaar het dit sy bediening gedryf, om meer te doen as wat hy aan die een verwag. Om meer te waag in 'n verhouding of in 'n situasie as wat jy normaalweg sou doen. Om meer te gee, glasnot liefde. Geloof wat tot liefde bring. Om meer te gee vir iemand anders. Om meer te bemoedig as wat iemand verdien of as wat jy regtig wil. Om sagter, kinder, gentle, al hy mooi sagte woorde te wees teenoor die mense wat met jou te doen het. Geloof wat tot liefde oorgaan is om meer te vertrou. Om meer te vergewe. Om meer te dien. Om meer met oop hande te leef. Om harder te probeer. Om harder te werk. Om meer te bid vir iemand anders. Om meer vir jouself te gee. En dan lyk my as die omgekeerde. As ons dit doen, dan word geloof beleef en ervaar. En ek beleef God as 'n werklikheid. Mag dit van ons elkeen se lewe waar wees. Amen. Ek het een lang pad het ons gemeente gestap en ons gaan nou, u gaan nou geleentheid vir die offergawe dien met die Tehila project wat hier so in Elsies rivier was. En ons dis een project wat soort van afgeskaal is. Dani Gerber is van die begin af by die Tehila project is hy betrokke. Dis een plek waar mense gegee het van hulle tyd. Ek weet van een persoon wat by hierdie project betrokke was. Ek wens ek kon sy naam noem. Dit is nou al baie jaar gelewe wat 5 dae van 'n week gewerk het. En toe besluit het, hy gaan een dag van sy tyd, van sy werkstyd, gaan hy gee om by hierdie project betrokke te wees. Hy project, dan jy sal nou sê, seker al 15, 16, hoeveel jaar? Oor 7, nee, maar die Tehila project het langer gekom, miskien na die skool wat jy gaan praat is 7. Maar kom nader, voor ek nog iets verkeerd sê, en dan vertel jy sommer net vir ons, Marita, as jy net gedaai mikrofoon kan gee weer hier. Baie dankie. Dankie, Dani. Kan jy my hoor? Ek is oud onderwijzer, so ek kan hard praat. Nee, ons is, die Tehila project het langer begin, maar ons is nie deel van die Tehila project hier, ons is deel van die Elsies rivier Care Center, wat een ander komponent is in die Elsies rivier. Kom, ek sê net dit vir die vriende, ek glo dit is elke mens wat die Here ken, so behoefte om een verskil te wil maak in die wereld. En so 7 jaar gelede het ons met die project begin in die Elsies rivier, waar ons die behoefte gehad het, om in daardie area, nou dit is een area wil ek vir u sê, wat gebuk gaan onder bende geweld, soos julle dit nie kan glo nie. Daar's nie 'n dag wat daar nie skote klap in daai area nie. Hulle het ons dan nog nie raak geskiet, die karre raak geskiet, maar ons nog nie raak nie. Dis 'n area waar 55% van die kinders wat daar is, nie weet wie hulle ouers is, of hulle pa is althans, of waar die pa is nie. Totaal afwesig. Dis 'n area wat geweld, onderdruk gaan, van kindermishandeling. 'N Groot persentasie van daai kinders word seksueel deur die ouer of 'n familie dit mishandel voordat hulle 10 jaar oud is. En dis waar jy neer ons gestuur het. En ons het begin om hierdie kindertjies by mekaar te maak van die strate af. Kinders wat doelloos, sonder 'n bestaan amper, in die strate rondgeloop het. Ons het op die oomblik 122 kindertjies wat ons in 'n skool een van Leonsduin se areas te loop. Leonsduin area is die area, as jy van N1 stad se kant af lughawe toe ry, daai area bokant Voortrekker weg, veral aan die regterkant. Het ons daardie kindertjies in 'n skooltjie gaan sit, is 'n vleuel van 'n skool wat ons het, waar ons hierdie kindertjies tans huisves om hulle voor te berei vir die lewe, sodat hulle kan skool toe gaan. Maar daardie kinders het nie eens klere nie, dis nou winter. Ons moet vir hulle voed, ons kan nie vir hulle klere gee om huis te neem nie, want die ouers verkoop dit vir tik en vir dwelms. Ons moet hulle fisies bedags kom was by die sentrum. Ons voed hulle 2 maal op 'n dag. En die rede hoekom ek hier is vandag, is om vir julle te vra of julle nie op een of ander manier 'n bydra kan maak, dat ons daai kindertjies se laste kan verlig nie. Ons moet nou vir hulle, deur hierdie wintermaande, wanneer die skole gesluit is, kan ons nie eens die sentrum sluit nie. Want daai kinders kom elke dag en kom soek iets om te eet. Vriende, wie van julle het al in 'n huis ingestap, waar daar niks kos is nie? Ek praat nie van 'n halwe brood op die tafel, ek praat van niks. En 'n groot persentasie van daai kindertjies kom huis toe, waar daar niks is nie. Waar die ouers oor die een of ander stadium met of tikverslawing is, of met prostitusie. Dis die lewe van daai kinders. Hulle het nie gevra om daar te wees nie. Ons is kinders van die Here. Dis ons verantwoordelikheid om ons hande uit ons sakke uit te haal en betrokke te raak. En ek vra vir u, raak asseblief betrokke, as dit nie by dit is nie. Ons moet nou kinders gaan voed. As jy 'n bydrae kan maak vir kos, nou kan jy dink, elke dag kom omtrent 200 kinders by die sentrum aan wat ons moet voed. Tans finansier ons daai goed uit ons sakke uit. Ons het op die oomblik 3 onderwyseresse wat ons nou op 'n aflosbasis gaan laat een van hulle bly aan om bedagstaat te wees om my kinders te voed. Ons te maatskaplike werkse wat 'n groot privaat maatskappy vir ons borg, sodat ons hulp kan verleen by die huise ook. Ek wil 2 stories gou vertel. Daar kom nou die dag, seker so 2 maande gelede, dogtertjie moet 'n baba kombersie, weet julle, dit is 'n baba kombersie, om 'n lyfie aangestap by ons by die sentrum. Honger, kom so kos. 2 weke gelede kom 'n dogtertjie nie skool toe nie. Ons gaan soek haar by haar huis. Ons kry nie die ouer nie. Ons kry die kind by die huis. Op daai kind se lyfie is daar 10 pitswere. Haar kop is so van die rowe, dat ons haar daar vanaf reg het met hospitaal toe neem. Daai kos is met ons dra. So ek is vanmôre hier om vir gemeente te vra, vir mense te vra. Wil julle nie daai kindertjies help nie? Ek vra nie noodwendig geld nie. Maar as julle 'n bydra kan maak om kos te gee, een of ander vorm van sop wat ons vir die kinders kan maak, winterkleertjies vir al die ouderdom 3 tot 7 is ons groot probleem. Ons kry baie kinderklere, maar 3 tot 7 is maar 'n groot probleem. As julle dalk 'n bydra kan maak wat dit dan betref, julle kan dit by die kerkkantoor kom afgee. As julle finansiële wil bydra wil maak, ook goed. Dit kan by die kerk afgegee word. Merk dit net asseblief, Elsie Strivier. Ons is kinders van die Here. En Bram het so 3 weke gelede het Bram gepraat oor radikale geestelike hervorming. Vriende, ons is by daai punt wat ons as Christene moet wys wat in ons steek. Kom ons leef die liefde. As jy nog nooit gevoel het hoe Christus se liefde deur jou are vloei nie, nooi julle uit. Kom druk een van daai kindertjies vas. Kom druk net een van hulle vas. Jesus het gesê, verhinder die kindertjies nie, laat hulle na my toe kom. Dis Jesus se kinders. kom ons bring ons kant.